Скажи, поэт, ты, что с тугой и болем удалячынь за небокрай глядзіш, чаму ты ўсё пра смутак пішаш болей, чаму радком людзей не весяліш? Ты ж гэта ўмеў, што сталася з табою, і што ты хочаш выглядзець, скажы, на той між небам і зямлёй мяжы.